Mamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Obostrzenia sanitarne dziś znów w całej Polsce. Zamknięte są m.in. hotele, kina i siłownie. Uczestników wydarzeń z marca 1981 roku upamiętnili w Bydgoszczy prezydent i premier. Za udział w protestach opozycji na Białorusi skazano polskiego działacza i muzyka Igora Bancera. Prawie 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 419 osób, a wyzdrowiało ponad 16 tysięcy zakażonych. Niemal 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem to ponad 7200 przypadków więcej niż tydzień temu. Wszystko za sprawą brytyjskiej mutacji koronawirusa, która odpowiada za ponad 60% przypadków, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widzimy, że ta wersja brytyjska koronawirusa jest już wersją w Polsce dominującą. Co za tym idzie, to rozprzestrzenianie się wirusa, ta transmisja jest coraz szybsza. W szpitalach zajętych jest 71% łóżek covidowych i 73% respiratorów. Baza łóżek jest systematycznie zwiększana, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W poniedzieli, w następnym tygodniu ta baza będzie wynosiła 37 600 łóżek. Także poszerzamy bazę respiratorową, bo widzimy, że coraz więcej pacjentów trafia do szpitala w ciężkim stanie. Minionej doby wykonano 86 000 testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady sanitarne, poinformował o tym w środę minister Adam Niedzielski. Zamknięte zostają hotele. Ograniczamy działalność galerii handlowych w skali całego kraju. Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie i inne takie obiekty rozrywkowe. Również zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe. Najmłodsi uczniowie wracają do zdalnej nauki. Przez najbliższe 3 tygodnie w domach będą się uczyli wszyscy. Uczestników wydarzeń bydgoskiego marca 1981 roku upamiętnili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. 40 lat temu w siedzibie tamtejszej Rady Narodowej milicja pobiła działaczy Solidarności i rolników, którzy domagali się legalizacji niezależnego od władz Związku Zawodowego Rolników. Milicja napadła na 3 delegatów Solidarności, w tym Jana Rulewskiego. Wyrzucali, tłamszyli, ale nie mogliśmy się zgodzić na poniżenia. Prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że ten niewielki protest miał wielkie skutki. To właśnie wydarzenie w tak niezwykły sposób zelektryzowało środowisko Solidarności w Polsce. Dotarło do Ojca Świętego Jana Pawła II, do mediów na całym świecie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, jak wiele zawdzięczamy Solidarności. 10-milionowej armii, która stała u podstaw odzyskania niepodległości, demokracji, wolnej i solidarnej Rzeczypospolitej. Opozycjoniści z okresu PRL otrzymali w Bydgoszczy z rąk prezydenta i premiera państwowe odznaczenia. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Piotr Ikonowicz, kandydatem lewicy na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Działacz społeczny mówił w Sejmie, że kandyduje, aby niewidoczne przestały być miliony ludzi w Polsce krzywdzone przez system, złe przepisy i niegodziwych ludzi. Podkreślił też, że chce wspierać osoby w trudnej sytuacji finansowej. Żeby ci ludzie stali dostrzeżeni i żeby w tym gmachu zaczęto rozmawiać o tych ludziach. Żeby w tym gmachu spierające się stronnictwa polityczne zaczęły mówić o ważnych sprawach społecznych, a nie tylko o tym, kto kogo tak bardzo nie lubi. Chcę wreszcie powiedzieć, że uważam, że ten urząd nie powinien być narzędziem bieżącej politycznej walki o władzę. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do pełnienia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jest Bartłomiej Wróblewski, a Koalicji Obywatelskiej i PSL Sławomir Patyra. Na 1,5 roku kolonii karnej skazano na Białorusi polskiego działacza i muzyka Igora Bancera. Członek rockowego zespołu Mr. X został uznany za winnego naruszenia prawa podczas protestów opozycji. Igor Bancer 5 września ubiegłego roku uczestniczył w Grodnie w performansie. W trakcie pobytu w areszcie w Grodnie prowadził głodówkę protestacyjną. Igor Bancer w rozmowie z Polskim Radiem ocenił, że cała sprawa ma charakter polityczny. Od samego początku ja mówiłem, że to jest akcja absolutnie polityczna. Igor Bancer ma teraz 10 dni na wniesienie odwołania na wyrok skazujący. Prywatnie Igor Bancer jest mężem przewodniczącej Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Angeliki Orechwo, Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

20 dzień marca, tak, dobrze. 79 dzień roku. Słońce w znaku ryb wzeszło o 5.36, zajdzie o 17.49. Dzień będzie trwał 12 godzin i 13 minut. Proszę Państwa, imieniny obchodzą Aleksander, Eufemia, Kira, Klaudia, Maurycy, Patrycjusz i Wincenty. Wszystkiego dobrego. A dziś o 10.37 już wspominałem. Kiedy słońce osiągnie punkt równonocy wiosennej, zwany punktem Barana, rozpocznie się astronomiczna wiosna. A czy Państwo już obserwują jakieś oznaki? Proszę dawać znać 71335, ale także mailowo piotr.firan@polskieradio.pl. No cóż, mamy sobotę, więc mam nadzieję, że budzimy się powoli. Niech ten najspokojniejszy dzień tygodnia rozpoczyna się zgodnie z Państwa rytmem. A do tego posłuży nam dzisiaj pewien instrument, który podobno pomaga w uspokojeniu oddechu i w relaksie całego ciała. Jak to działa? Szczegóły poznamy niebawem. A jeszcze w tej godzinie, proszę Państwa, także wybierzemy się w podróż. Dzisiaj odwiedzimy piękne miasto w Szwecji. Będzie to stolica. Naszym przewodnikiem jest jak zwykle podróżnik Jacek Stasiński. To może na razie tyle informacji. 14 minut po godzinie 6. Medytacja to dla niektórych lekarstwo na współczesne czasy. Niejednokrotnie nawiązując do kultury Dalekiego Wschodu, medytujemy wykorzystując do tego relaksacyjną muzykę. Dźwięki mają uspokajać, pozwalać na skupienie się na oddechu i podążanie za własnymi myślami. I między innymi w tym celu powstał instrument nazywany tankiem. Tak właśnie brzmi motyw muzyczny z czołówki Gry o Tron. Szczególny, bo wykonany na tank dramie. Tank jest dość niezwykłym instrumentem. Jest to jeden z najmłodszych instrumentów na świecie. Bartłomiej Kotyra, wykładowca akademicki i muzyk. I to, co jest w nim takiego wyjątkowego, to jest to, że jest on wykonywany w gruncie rzeczy z odciętego dna zużytej butli gazowej. taki gotowy instrument zazwyczaj waży kilka kilogramów. Technika gry polega na tym, że trzyma się go na kolanach, uderza się poszczególne języki, wprowadzając je w drgania. Można używać w tym celu specjalnych pałeczek, ale równie popularne jest granie dłońmi. Sam Tank Drum ma zaledwie kilkanaście lat. Zaliczany jest jednak do idiofonów, czyli do instrumentów, w których dźwięk powstaje poprzez drganie. Takim instrumentem jesteśmy zresztą my sami. Gatunek muzyczny, w którym tank sprawdza się idealnie, to muzyka medytacyjna. Wiele osób, z którymi rozmawiałem na temat tego instrumentu, czy też osób, którym pokazywałem swój instrument, natychmiast stwierdza, że dźwięki tego instrumentu są bardzo uspokajające, bardzo relaksacyjne. Sądzę, że to jest właśnie ten kierunek, to jest właśnie ten rodzaj muzyki, w którym takie instrumenty się pojawiają. Tanki używane są też na scenach teatralnych i muzycznych, a także w różnego rodzaju terapiach zajęciowych. Co ciekawe, nauka gry na tanku wcale nie musi trwać latami. Jest to dość łatwy instrument, jego opanowanie zdecydowanie nie wymaga wiele czasu. W zasadzie można zacząć pierwszego dnia, uzyskując całkiem przyjemne brzmienie, całkiem przyjemne melodie. Mówi to zresztą człowiek, który sam skończył szkołę muzyczną. Moja przygoda z tankiem zaczęła się mniej więcej 3 lata temu i wszystko zaczęło się od filmiku znalezionego w sieci, na którym po raz pierwszy usłyszałem instrument tego rodzaju. I w zasadzie od razu wiedziałem, że to jest to. Brzmienie bardzo mi się spodobało, byłem przekonany, że chciałbym mieć taki instrument, chciałbym nauczyć się na nim grać. Co ciekawe, tank drum stworzony został nie w głębokiej Azji, a w europejskiej Szwajcarii. Innym stworzonym w Szwajcarii i podobnym do tank instrumentem jest hang drum, a o najmłodszy instrument na świecie pytał Kuba Jamrozek. Lost souls in reverie. 25 już prawie minut po godzinie 6. Nasz biegacz, stały słuchacz, pisze: mało dziś jeszcze wiosny, wiośnie za oknem, ale jak przypomniał pan we wczorajszej audycji, chodzi o mnie, nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. Co cieszy, to fakt, że powietrze dziś jest idealne, dlatego mimo wszystko przyjemnie będzie wyjść na zewnątrz o poranku i poszukać śladów nadchodzącego przesilenia. Panie Janie, rozumiem, że poranne bieganie w toku. Proszę dać znać, jak z tą wiosną i jak z kondycją. Trójka. Program trzeci. Choć kłamać co ręką nieładnie. Nieładnie. Nieładnie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Początków wiosny astronomicznej, na razie Europa wciąż w objęciach zimy. Teraz na przykład w Sztokholmie -1 i szykują się opady śniegu. A mówię o Sztokholmie, bo czas na podróż z naszym przewodnikiem dzisiaj, Jackiem Stasińskim. To on będzie nas oprowadzał po stolicy Szwecji. Zmieńmy, proszę państwa, nastrój muzyczny na nieco bardziej nobliwy. Choć pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o przyjazd do Sztokholmu, to jest taki skandynawski chłód. Natomiast jak się troszeczkę dłużej tam pobędzie, to rzeczywiście zaczyna się łapać klimat miasta, o którym się mówi, że to jest Wenecja Północy, położony na 14 wyspach i rzeczywiście ta atmosfera tej Wenecji Północy jest. Chociażby ze względu na kilka takich słynnych budowli sztokholmskich, bo jedną z budowli sztokholmskich jest słynny ratusz, właśnie też zbudowany w stylu weneckim, Pałacu Dożów, aczkolwiek to jest XX wiek. Natomiast słynny z tego, że oczywiście tam co roku w grudniu nobliści świętują, także odbywa się uroczysta kolacja w jednej z sal ratusza. Ale mówiąc o noblistach, trzeba powiedzieć również o fajnym miejscu. Wszyscy goście tej uroczystości mieszkają w hotelu Grand. Warto sam sobie pójść na kawę, bo mają dobre ciastka, dobrą kawę. Mają oczywiście jedną z najlepszych restauracji. A żeby nie było tak poważnie, to oczywiście ze Sztokholmem wiąże się też słynny zespół. Piosenki ABBY zna cały świat, bez względu na pokolenie. ABBA to właśnie Sztokholm. I żeby było ciekawie, można się przenieść w lata 70. w klimaty ABBY, bo jest tam muzeum ABBY. Także przenosimy się w lata 70. A poza tym też są bardzo ciekawe miejsca. Jedne związane są z Teatrem Dworskim, bo to jest jeden z pierwszych teatrów i pierwszy zespół baletowy w Europie, jeden z pierwszych, właśnie był w Sztokholmie, w rezydencji letniej królów szwedzkich. A druga ciekawa rzecz to Leśny Cmentarz, też wpisany na listę UNESCO ze względu na niesamowity pomysł, ponieważ w środku lasu zrobiono cmentarz, także między drzewami wszystko jest bardzo ekologiczne, bardzo takie skandynawskie, szwedzkie. Skandynawia i Szwecja to też skanseny, prawda? Ten rodzaj muzeów powstał w Szwecji. Właśnie najstarszy skansen znajduje się również w Sztokholmie. Niedaleko jest miejscowość Birka i tam rzeczywiście w czasach wikingów było to ważny ośrodek handlowy, gospodarczy, właściwie gdzie te wszystkie łupy z Europy trafiały, gdzie można było znaleźć jedwabie z Chin, szafran i przyprawy z Dalekiego Wschodu. Także warto będąc w Sztokholmie wyskoczyć sobie trochę dalej za miasto i zobaczyć ten Sztokholm z czasów wikingów. Dzisiaj o Sztokholmie opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Za kilka minut do stolicy Szwecji jeszcze wrócimy. Massive Attack w Trójce. Pan Stefan pisze, że w Wiedniu także zima, a my, proszę Państwa, powróćmy jeszcze na moment do Sztokholmu. Mówiliśmy o różnych ciekawostkach Sztokholmu, ale najbardziej oryginalnym miejscem, które warto zobaczyć w Sztokholmie, to trzeba przeznaczyć co najmniej pół dnia, bo są nawet specjalne przewodniki, które tam mówią, gdzie warto pojechać, jest największa galeria na świeżym powietrzu, a właściwie w podziemiach, czyli sztokholmskie metro. Niektóre stacje metra po prostu są jak galeria sztuki współczesnej. Tam zaproszono artystów, rzeźbiarzy, malarzy, także wyglądają niesamowicie. Niektóre są jak jaskinie z jakimiś petroglifami, niektóre są rzeczywiście super nowoczesne, bardzo kolorowe. Akcent polski też jest, gdybyśmy chcieli sobie poszukać, to nie powiem na której stacji, ale można znaleźć jedną stację, gdzie na ścianach są teksty poematu Mickiewicza. A jakiego? To dowiecie się, jak tam pojedziecie i znajdziecie tę stację. O Sztokholmie opowiadał podróżnik Jacek Stasiński. Kolejna podróż za tydzień, na pewno przed godziną siódmą. Proszę Państwa, 7 minut pozostało do godziny 7. Niebawem w Trójce serwis. Romuald Wójcik pracuje nad tym, żeby Państwu zaserwować najnowsze informacje już od samego rana, a my po godzinie 7 między innymi połączymy się z Janem Pachlowskim.